Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakereleri. Gökşen Şahin doğadan bitiyor. Günaydın Gökşen. Günaydın. Günaydın Gökşen. Günaydın Can. Bugün yine az vaktimiz var herhalde. O yüzden öyle bir toparlayarak değerlendirmeye başlayalım lütfen diye düşündüm. Aslında onu söylemeyi unuttum sizinle konuşurken ama bugün The Economist'te yayınlanan bir şey yazı var Doha ile ilgili. Absürt tiyatro diye. Şimdi başlıkla çok hemfikir olmasam da içerikle, yazının içeriğiyle tamamen hemfikirim. Çok net olarak şey söylemişler. Yani Doha'da bilim bize bambaşka bir şey söylüyor. Doha'da yapılanlar bambaşka şeyler. Dolayısıyla gerçekten orada oynanan şey, yapılması gereken, orada gerçekleşen Doha'daki toplantılar yapılması gerekenden çok uzak ve onun hani tırnağı bile olamayacak düzeyde. Dolayısıyla biraz hani bu minvalde devam ediyor işler. Dün biliyorsunuz sivil toplum kuruluşu olduğumuz için bazı toplantılara girebiliyoruz ama bazı toplantılara da giremiyoruz. O giremediğimiz toplantılarda neler olduğuyla ilgili de arada ya o toplantıları yöneten başkanlar ya da işte Birleşmiş Milletler Sekreteriyası bize bilgilendirme yapıyorlar. Dün Cristiano Figueres'in toplantısı vardı, bilgilendirme toplantısı. Bize başlık başlık konuları değerlendirdi. Hangi başlıklar nasıl gidiyor diye. İlginç de bir değerlendirme oldu. Ben de sizin kaç not verdiğinizi merak ediyorum. 1 ile 5 arasında bir not verin. Ona göre şey yapalım dedi. İnteraktif bir toplantı yapalım dedi. Biz Kyoto Protokolü başlığına 2 verdik. Birleşmiş Milletler Sekreteriyası 1 ve 5 arasındaki değerlendirmede 3,5 falan veriyormuş. Toplantıların nasıl gittiğiyle ilgili. Kyoto Protokolü'nde çok da biliyorsunuz hala süreyle ilgili karar verilmiş değil. Ama Cristiano Figueres'in bunca yıllık deneyimle söylediği şey genellikle dedi böyle durumlarda bir şekilde bir sonuca varırız dedi. Şu an tüm ülkeler 1 Ocak 2013'te yeni hükümet döneminin başlaması konusunda hemfikirler. Ukrayna dışındaki birçok ülkeden Coelho yani sera gazı azaltım hedefi alacağımızı düşünüyoruz. İkinci hükümlük dönemine taraf olmaya karar veren ülkelerden dedi. Ve bunun hani bizim için dedi iki tane ayağı var Kyoto protokolü başlığının. Bir tanesi sayılar. Dolayısıyla yani kim sera gazını ne kadar azaltacak konusu. Öteki de yasal süreç. Bu yasal süreç çok hızlı ilerliyor o ayağı Kyoto protokolü tartışmasında dedi. Ama sayılar çok komplike gidiyor. Çok zorlaşıyor orada görüşmeler. Çünkü ülkeler bir şey yapmak, tamam sera gazı azaltım hedefi veriyorlar ama bunlar bilimin gerektirdiğinden çok uzak. Dolayısıyla oradaki tartışma bunu nasıl arttırabilirsiniz diye yürüyor dedi. Bu Bali'de karar verilen, Bali'de oluşturulan uzun dönem işbirliği geçici çalışma grubunun toplantılarını biz sivil toplum kuruluşları olarak 0-1 arasında bir not verdik. O da dedi ki biz de zaten 1,5'tan daha yukarıda bir not vermeyiz bu toplantılara. Bundan iyi gitmiyor bu görüşmeler dedi. Daha henüz Spin-off toplantısı dedikleri bunun altındaki yani bu ana başlık altında tartışılan küçük başlıkların toplantıları yapılıyor. Yan başlıkların yan toplantıları yapılıyor. Henüz o toplantılarda tıkanmış durumdayız. Dolayısıyla bunlar büyük tartışmayı büyük ihtimalle etkileyecek ama dedi biz yıl sonunda bu çalışma grubunu kapatmamız gerekiyordu. Kapatmayı planlıyorduk. Yine bunu kapatacağız herhalde. Çünkü bütün ülkeler bunun kapanmasını istiyor. Ama bunun altındaki başlıklar havada kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla o başlıkları nasıl ilerleyeceğimizi henüz çözebilmiş değiliz. O konuda tıkanıyoruz dedi. Durban platformu çalışma grubu ile ilgili söyledikleri. Orada iyi gidiyor durum diyebiliriz dedi. Orada biliyorsunuz yeniden sıfırdan bir protokol oluşturulması tartışılıyor. Dün ben de onun toplantılarını takip ettim. Şu an 2020 öncesi ve 2020 sonrası nasıl hedefler alınabilir, hangi başlıklar sürdürülebilir bu Kyoto protokolünden alınıp Durban platformu içinde sürdürülebilir diye tartışılıyordu. Orada hemen hemen ülkelerin ne istediğiyle ilgili bir fikir oluşmaya başladı dedi. Ama tabii ki bizim ihtiyacımız olanı sağlayacak bir fikir değil. Büyük ihtimalle çıkacak olan şey dedi. Yani 2015'te elimize gelecek olan şey anlaşma Kyoto protokolünün ilk hali. Yani 1997'deki hali gibi olacak dedi. Biliyorsunuz 97'de Kyoto protokolü hazırlandığında arkasından uzun süre yani 2001'de Marrakeş'e kadar tartışmalar devam etmişti. Ve birçok ülke zaten ondan sonra 2005'e kadar görüşmeleri sürdürmüştü. Dolayısıyla yine de 2015'te elimize gelecek olan anlaşma Kyoto'nun ilk hali gibi böyle bir gelişmeye açık anlaşma olacak diyebiliriz dedi. Dolayısıyla hani bizim açımızdan da bilgilendirici bir toplantıydı bu. Ama tabii ki bir taraftan düşündüğünüzde iki sivil toplum kuruluşlarının soruları daha ziyade. Peki biz ülkeleri bu sera gazı azaltım hedeflerini arttırma konusunda nasıl heveslendirebiliriz yönünde oldu. İlginç bir değerlendirmesi vardı sekreterin, Birleşmiş Milletler Sekreteryası'nın. Yani Kopenhag'da dedi ülkeler, Kopenhag'a bütün sivil toplum kuruluşları çok hevesli gelmişti. Ancak ülkeler baştan karar vermeyeceklerini kabul etmişlerdi dedi. Bu sefer tam tersi bir durum var. Bütün sivil toplum kuruluşları Katar'da olmaktan dolayı umutsuzlar. Ama ülkeler geçmiş 3 yılın başarısızlığını ceplerinde taşıdıkları için bu sefer bir şey yapmak konusunda kararlılar dedi. Çok hevesli bir şey yapmayacaklar ama bu görüşmelerin sonunda bir şey çıkacak dedi. Tabii ki işin bu kısmında da bu çıkacak olan sonucu arttırmak sizin kendi ülkelerinizle, kendi delegasyonlarınızla görüşüp bunu daha hevesli hale getirmeniz ve yapıcı olmanıza bakıyor dedi. Yani evet, yani bu fair, ambitious and legally binding dedikleri, FAB dedikleri, yani hem hakkaniyetli hem geniş kapsamlı hem de hukuken bağlayıcı bir antlaşma yapılması Kyoto protokolünün devamı olarak yeni bir böyle FAB diye kısaltılan işte çok kapsamlı bir şey yapılması, yol haritası çizilmesi ve bunun 2015 şimdi beklenmesi gerekiyor. Yani evet, Durban platformunun öyle bir anlaşmayı oluşturabilmesi için 2015 yılı hedefleniyor. Bu yüzden 2015 yılında büyük ihtimalle bizim elimizde genel çerçevesi oturmuş bir anlaşma olacak. Ama bu genel çerçevesi oturmuş anlaşmanın işte Kyoto'nun uzun süre yürürlüğe girmesinin uzun sürmesi gibi tekrar yürürlüğe girmesinin uzun sürme ihtimali olduğunu söylüyorlar. Evet, ama bunu bekleyecek zamanı da olmadığını da bilim insanları söylüyor. Yani gezegenin evet, bunu bekleyecek. Yani son yeni yapılmış bir araştırmanın sonuçlarını da biraz önce dinleyicilerle paylaştık. Yani buzların erimesi gibi konuda Grönland'da, kuzey ve güney kutuplarında 4 trilyon sadece 4 trilyon tonluk buz nihayet hesaplanmış. Son 20 yıl içinde yok olup gitmiş. Yani iklim değişikliği şimdi ve burada. O yüzden de yani belki de sıkı bir son bir bastırmanın tam zamanıdır diye. Yani bütün bu karbonu yakmanın hepimizi yakacağı aşikar bir şekilde ortaya konuyor. James Hansen de şeyde yazmış, Guardian gazetesinde bugün çıkan yazısında, yani dünkü Guardian'da online'da gördük. Yani muhakkak bir karbon fiyatlandırma ya da karbon vergisi takip etmelidir. İklim değişikliği oldu. Değiştirdik iklimi. Zarları hileli hale getirdik. Ve şimdi bunu önleyecek durum elimizde, karbona fiyat koymamız şarttır diyor. Fosil yakıt şirketi kirletenin ödemesi gerekir. Bunun da halka dağıtılması gerekiyor buradan gelen gelirin. Evet. Dün yine toplantıda, yani bizimle yaptığı toplantıda Figueres onu söylüyordu. Bilim insanları ve siz olayı atmosfer nasıl görüyorsa öyle görüyorsunuz. Ama buradaki delegasyonlar ve karar alıcılar olayı kendi ülkelerindeki ya parlamento salonlarından ya da kendi ülkelerindeki bürolarından nasıl görüyorlarsa öyle görüyorlar diyordu. Dolayısıyla sizin isteklerinizin aynı olması şu seviyede çok mümkün görünmüyor. Ama önemli olan sizin onları kendi yanınıza çekebilmeniz diyordu. Bu zaten hani yapmaya çalıştığımız şeyi özetliyor gibi. Evet, peki bir de şeyi soralım. Yarın büyük bir sivil toplumun özellikle genç Arap Arap Gençliği Hareketi. Arap Gençlik Hareketi. Arap Gençliği, evet. Onun yeni kurulan bir sivil toplum kuruluşu galiba bu, değil mi? Aslında Hindistan'da başlayan bu kömür karşıtı hareketin, evet, öncülük yaptığı iklim hareketi, İndex'in girişiminde oluşturulmuş bir şey bu. Arap Baharı'ndan esinlenerek oluşmuş bir şey. Dün onlarla konuştum, onu söylüyorlardı. Yani biz Arap Baharı'nda üzerimize mermi atılıyorken bazı şeyleri değiştirmeyi başardıysak, iklim değişikliği gibi henüz kimsenin üzerimize mermi sıkmadığı bir konuda aile aile kendi hükümetlerimizi etkilemeyi başarırız diye düşünüyoruz. Umarız iş buraya gelmez, ama iş buraya gelip mermi sıkmaya başlarlarsa da, yani biz demokratikleşme istiyoruz, ancak gezegenin önümüzdeki 100 yıl daha var olacağını garanti edemezsek demokratikleşme isteğiniz hiç olacak. Dolayısıyla öncelikle iklim değişikliği konusunda kendi ülkelerimizin harekete geçmesini istiyoruz, arkasından demokratikleşmeyi istiyoruz diyorlardı. Yine onların o ekibin öncülüğünde yarın bir gösteri yapılacak. Dediğiniz gibi bu ilk defa oluyormuş. Dün öğrendim ben de. Katar devleti var olduğundan beri ilk defa bir sokak gösterisi yapılacakmış. Bunun da iklim değişikliği konusunda olması çok anlamlı diyorlar. Biz bu izni alabilmek için 9 aydır uğraşıyoruz. Anca alabildik bu izni. Ve çok etkili olacağını düşünüyoruz diyorlar. Özellikle en azından Katar'da insanların istediklerini talep etme ve iklim değişikliği konusunda böyle müzakereler yapılırken doğru şeyleri istediklerinde doğru şeyleri elde edebileceklerinin mümkün olduğunu düşünüyoruz diyorlar. Öbür taraftan onların bu hareketin Arap ülkelerinin tavrını etkileyeceği konusunda da ciddi görüşleri vardı. Umarım öyle olur. Yani biz Arap Baharı'nın etkisiyle değişmeye hazırlanmış bir devlet yapısıyla karşı karşıyayız Arap ülkelerinde diyorlardı. Dolayısıyla şu an Arap ülkelerindeki bütün liderlikler tabanlarından gelen sesi dinliyorlar. Biz bu hareketi büyütmeye devam edersek günün birinde mutlaka ki, çok uzak bir gelecek olmamasını umarım, mutlaka ki iklim değişikliği konusunda üzerine düşenleri yapacaklardır diyorlardı. Evet, yani böyle senin uçurum. Senin sözünü ettiğin bu üzerimize mermi sıkılırken, kurşun atılırken yaptığımız, şimdi daha henüz bu olmuyorken yapıyoruz demeleri çok önemli. Çünkü yakın vadede o kadar büyük senaryolarda o kadar korkunç şeyler de var ki, gayet rasyonel senaryolarda bu kurşun atılması insanların üzerine de çok uzak olmayan bir gelecek gibi geliyor insana. O yüzden de bu çok önemli buluyorum, bu söylenenleri, Arap Baharı'ndan esinlenen bu hareketi. Evet. Yani yarın bayağı kalabalık olacağını düşünüyorlar. Şimdi bu Arap Gençlik Hareketi demiştik daha önce 17 ülkede. Pardon, 15 galiba. 15 ya da 17. Çok emin değilim şu an sayıdan. Ülkede örgütlü ve bunun sayıyı geliştirmek istiyorlar. Daha birçok ülkeyle iletişim halindeyiz diyorlar. Ve eğer, yani gelecek günler gösterecek, ama mutlaka ki Arap Gençlik Hareketi olarak biz bu ülkeyi Arap ülkelerinin kararlarını ve politikalarını etkileyebileceğimizi düşünüyoruz diyorlar. Bu hani müzakerelerin belki de en ümit verici olan tarafı. En azından böyle bir değişimin var olduğunu görmek biraz umut verdi. Evet. Peki, bunu takip etmeye çalışacağız. Başka eklemek istediğim bir şey yoksa kapatabiliriz bugünkü Doha programını. Yok, artık önümüzdeki hafta görüşürüz diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta Türkiye'den biraz daha kalabalık bir ekip olacak. Dolayısıyla dinleyiciler sadece benim sesimi değil, arada farklı sesleri de duyabilecekler. O yüzden önümüzdeki hafta devam ederiz. Hem eylem haberleriyle de biraz daha belki umut vermiş oluruz. Evet, hafta sonunda da cumartesi özellikle yarın bazı programlarda da senin sesini duyma imkanı bulacağını düşünüyoruz. Onu düzenlemeye gayret edeceğiz. Bu Arap Gençlik Hareketi ile yaptığın söyleşinde tamamını da bir şekilde önümüzdeki hafta herhalde yayınlama fırsatı bulacağız. Peki, çok teşekkür tamam. ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakereleri. Gökşen Şahin, Doğadan Bitiyor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.